billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'du. Tajitha mirënjohje dhe lëvdatat janë vetëm për Zotin tonë Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavat dhe selamet përshëndetit më të mira mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ditës së shtunë të cilën kemi filluar mbi shpjegimin e emra dhe cilësive të Zotit të Barë Kjo dhe Teala. Në vazhden e emrave e kemi sot një emër shumë të rëndësishëm, dhe së ne kemi publiku atje, emri i Zotit Gjeli Gjelaluhu El Alim, i dishmi. Realisht kjo emër është e pamundur që të përfshijet në një ligjerat, ma dje dhe dy, ma dje dhe më shumë, mirë po ne do të rvatemi sa ma shumë që ti ngjeshim dhe më thanje që ta kuptojmë se çfarë emri është ky i Zotit të Barë Kjo dhe Teala. Para se të vazhdojmë atje, ky emër të ndëruar Lëzër merë shumë për masa. Pra neve përmendëm shumë për emrave të Zotit të Barë Kjo dhe Teala, të cilat janë shumë të rëndësishme për jetën e besimtarit. Ky emër i Zotit Gjeli Gjelaluhu, djetarët kanë thanë, është baza e emrave. Është vetë emër dhe cilësi që e bën Zotin Zot. Pra kjo cilësi e bën Allahun me qenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe pa këtë cilësi kishtë qene pa mundur me egzistu një cilësi tjetër. Pra tani ta këthejmë mrapsht për ta kuptue. A mundet me qenë Zoti ignorant, i paditur? Hasha wa kella, së mundur. Dhe sa më shumë që është i plot dikush në ilm, aq është edhe më i fort. Andaj Zoti jonë të Bare Kjo Vëtjara këtë emër e ka mbush në Kur'an në çdo kontekst. Nuk mund është me hapë një sure, me lexue, cili do të qoftë, do më thonë, lajmë, cila do qoftë temë, cila do qoftë në gjarje, vetëm se Zoti Gjeli Gjelalu e përfundon me njën nga emrat të sa të aludojnë për dijen e Zotit të Bare Kjo Vëtjara. Andaj kjo emër të ndëruar dhe zër, o shumë i madhë, ma di djetarët të sa të merën me demantët dhe kundërpërgjigjet e ateistave kështu me radhë, gjithmonë fokusin e kanë të emri i dishëm. Nga se nëse e marim këtë univers të ndërruar vëzër dhe e coptojmë dhe e detalizojmë, pra e qmontojmë detalin detali, do të shohim se kjo dhe më dhëmë përbërje, kur i kanë gjitë dikush këto, ka qenë shumë i dishëm. Nëse e merë vetëm e shpërnda njëriun, e qmonton krejt, dhe e shes se sa lidhja është ba kërë bani njëri, e shes se duhet me pas shumë ilmë. Pse kjo këtu, pse kjo ndërlidhje kështu, pse kjo lëvizje kështu, kush e ka bo këta, ke i dalmi të emri Allahu te bareke ve teala El Alim. Andaj do të mundohemi në këtë ligjerat, apo ndoshta një shtesë për këtë emër, pasi që është nga emrat më të veçanta të Allahu te bareke ve teala, emri Allahu Gjeli Gjelal. Tani dhe zëna do të përkthejmë sa për ta kuptu, edhe pse emri Zotit Gjeli Gjelalu El Alim, El Alim, El Allam, ka shumë ma gjithë përfqiri se sa kjo qka e jep shpreja i dishëm. I dishëm. Pra emri El Alim në Kur'an ka ardhë për i gjithë dishëm. I gjithë dishëm. Ma dje dhe për të i kësaj që të da përmendmi, për çdo send qka di, din gjithë qka për atë send. Pra Allahu te bare kjo e tala, jo i di të gjitha. Po për çdo send qka egziston dhe aje ka kriju, a i di krejt qka e bën qënësish me atë gjë. Jo veç kash, edhe raporti me tjera. Edhe këtu vëzër, sa ma shumë që hin, thelsohet dhe ndërlikohet puna, dhe andaj Allahu te bare kjo tala kërkon për neve me u dërzue. Pse mu dërzu? Sepse atë shumë komplikohen gjërat dhe truri njëri ju të s'ka mo të katë me imbajt, andaj Allahu gjëra kërkon për neve dërzonu, dërzohu dhe nështroju dhe bindju Allahu te bare kjo tala. Para se të him në emër dhe zër, unë dhe të huazoj një ngjarje nga jo musliman, nga një jo musliman, i cili është marrë me këto terme, dhe me këto studime, dhe nga ajo që ka ardhë në përfundim se kjo univers e ka një Zot, dhe këtu është ajo pjesa që neve dëshirojmë ta dëshmojmë, ta bim shembullin, citat që ka e kaprue. Ajo që ka është rëndësishme, kjo është britanez, merët me kësi studime, është marrë me kësi studime, quhet Antonio Fleu. Shto e ka emri, mund të shikoni atje në internet. Ideja e këti që ka është, ka ardhë në përfundim se këtë univers me thanë se s'ka Zot, apo se nuk duhet të kërkojmë Zotin, duhet do e mos të pranojmë një rezultat, dhe ajo është se këta e ka bo një ignorant, e cila kishtë qenë për qeshje vetë për neve. Për shumë nëse e mërti një mjetë shumë të sofistikum, shumë të ngarkum, me plot mundësi dhe pulla dhe atje manovrime ndryshme, dhe vjen njani dhe thotë që ta e ka ndreq një ignorant, kishme qenë do mona akus për këtë qka folë, kishme qenë do mona një diqka. Andaj, në këtë pikë është marki dhe studimet e ti, dhe mbrenda librit e ti, e ka një libër të shkruar, There is a God, atje, pra, ekziston një Zot, una ke ila, ekziston një Zot i cili e ka kriju këtë univers. Po pika ku është mbështet, ku është mbështet? Te emri Allahu Gjellal El Alim, i dishëm. E tani, ky bje plot shembuj, unë e kom hazu vetëm një shembuj, kush do në mundet me hija atje në internet, me gjithë librën edhe me shfletu në gjuhën angleza apo në gjuhën arabe. Qfar thot? Thot, për këtë se universin e ka kriju një Zot, pas i bje disa shembuj, thot ja dhe një, edhe unë përmendi këta. Thot, përfitura këtë shembull, përfitura tani se na duhet pastaj në emrin e shpjegimin Allahu te bareke ve teala si i dishëm. Thot, përfitura dhe paramendoje se gjatë pushimit tanë që e ke vendosë me shku diku në pushim, apo ku ke lëviz, ke i në një hotel, ke morë një vend, dhomë, për me pushuë. Thot dhe e ke gjitë, normal, kjo e bje shembullin për rrethonat e veta, thot dhe e gjitë, a muzikën e shluar në atë dhomë, gjën më të ambël çka ti e dëgjon tan kohën. Normal, ti mundesh me ndru këtë shembull, me e pru diçka tjetër, po ki flet po me gjuhën e vet. Pastaj thot, dhe ulësh hapin e parë në shtrat. Ke shkuën pushim. Thot dhe ulësh në shtrat dhe e shef se shtrati është nga lloji çka ti e ke dëshirë. Ti e dëshiron atë shtrat. Ndërsa ti para prakisht, vetëm ke shku aty pa ndo një kërkes, pa ndo një asisen. Ke shku rrugës dhe e ndonjë. Thot, dhe e ban hapin e dytë, thot dhe i shef në mure fotografi të cilat ti i para pëlqen dhe i mban të shpia jote. I para pëlqen dhe i mban të shpia jote. Pastaj, thot, e shef se aty në dhomë është li dhoma me parfumin ti qka e përdor dhe të është lanë një mundësi tjetër me përdor dhe ti nëse do në mulije. Pra, ke shku, rastësisht ke hynë hotel dhe i gjenë kitë të gjëra. Thot prej, mesis asaj e gjenë edhe një shfar, një parfum, mi po nga miliona parfuma qatë qka ti e do. Pasaj thot, thot fillon qudirat e ti me ushtue. Një, dy, tre, ka, bon, qka ndodhi tani? Thot, vazhdojmë andej. Thot, ti e lëviz kokën pak me dyshime, por se vazhdojna. Thot, pastaj e shef se rreth theje ka shumë gjëra të cilat i njef. Prej asaj është se ti ngritësh dhe e hap frigoriferin. E hap frigoriferin. Thot, dhe e shef të mbushur me krejt gjëra që ka ti ha, asti tjetër nuk existon ati. Nuk, zakonisht ti mund është me shku në hotel, asë një sen se ha ati. Thot, po zë, rastësisht e ke gjitë krejtë cenën që ka ti ha, pihajeve dhe pijeve. Thot, fillon koka jo të pak tani edhe më, me më shumë me undale, apo? A dherë thot, nuk ndale dhe vetëm këtu, ulësh në tavolin, thot dhe i gjenë ushimet e gatshme të vendosura nga preferencat më dashura tuat. Ulësh në tavolin dhe i shef ushimet, ëmbëlsirat nga më dashurat tuat. Pasta i thot, thot, kalon dhomën tjetër, fillon me shëtit vendin, thot e shef në dhomën tjetër një libër të cilin ti e mban me veti sahar dhe e lezon ata sahar. Normal, këtu flet për zakonisht një njeri cili lezon. Ti mund është me e ndru këta. Shikon, ta gjenë një kujdi, dikush lunë lojra, lojrën tane shka teki preferenca, apo kujtë ati shka prej gjërave. Ata i thotë ki, ka mundësi këtu shembujt me ardhë të shumë. Pastaj, thotë, ullësh e hapë ose radion, ose televizionin. Thotë, janë vetëm kanale shka ti i për cilë. Veshti, s'ka asë një kanal tjetër, veshtë ato shka ti i për cilë, nga mijat, vetëm ato. Apo thë e hap radion dhe vetëm atë kanalin që ka ti e ndjek. Thot, nëse nashtojna piqesajna, ma shumë, thot, sa janë mundësit kitë që kjo rastësish me ndot? Në gjdo levizit që ka ti e ban, gjithë shka që ka ti e nje dhe e do, dhe të është bo gati, pa asë një loj planifikimi, thot, mundësit e rastësis fillojnë e zbehen. Ndërsa ajo që ka shtohet e ti cile ashtë, dikusha të ma ba mu këta, e para. E dyta cile ashtë, thot se aj që ka të ma ba mu këta, du të më konë një afort. Se hajt e ka qilu ushimin rastësish ka tje do. E ka qilu edhe pijen, ama e ka qilu edhe shtratin, edhe fotografien, edhe librën, edhe televizionin, edhe parfumin, edhe fotot. Thot, ajo që ka të tik shtohët është se dikush që ka të njeftë tyje e ka bo këta. Thot, ecim edhe pak ma ndejna. Ecim edhe pak ma ndej. Thot, dhe nga kitë kjo, ti në fun e gjenë, se kretë që të shërbime që ka ti kanë ban, e gjenë atje një faturë, sa ka kushtu shumë e madhe, dhe aty shkruun, qëfar? E tëra është e paguar. A ka mundësi më njëri me menë me thonë, kitë që kjo rasisht ka ndodhë? Rasisht, no, kitë që të e banë ti, edhe në funë e shë, kjo shtash, apo, paramendoj sot ti, që tu në një hotel matë vogël me shku, së mund është me dalë me pak pare, po me shku dikun ma shumë, edhe në funë me pa faturën e paguar. A fillojnë e binë mundësi të rasisht? Po. A tërë thotë, dalëmi tani të kosmosi. Kjo e ka këtu. Dalëmi tash të kosmosi. Dili që tu me një verë, kutit për shtatët, hana për shtatët, zemra për shtatët, bust për shtatët, synt, vesht, ketë për shtatët, dora, lëviz për shtatët. Gjithë shka thot është në favorin tanë, frimat për shtatët, klimat për shtatët, gjithë shkat për shtatët, haja, ushime, ketë për shtatët. Thot, a kena hitash në dozën shumë të budha dhe lëkut me thanë, ketë kjo rastësisht është? Thot, shto kësaj se ka shembuj me mija. Thot, atëherë përfundimi është se, cila është, pasaj këtu e përmeni një fizikan tjetër, një fizikan tjetër, i cili ka thonë, duke studiuar në këtë formë univerzin, thot, jam bindur se univerzi ka qeni përgaditur dhe shumë i njohur për neve që kene marë këtu. Ideja e kësaj dhe zër, e këtyre zbulime cila është, jo shembul i thjeshtë, dhe si neve mund të abonjë në shumë, pra mund ndryshojmë të emra, qka qëllimi? Se kitë kjo përsta qëmëri, vlezër, du është mu kanë shumë i qmendur me thanë rasisht ka ndodhë. Se s'ka rasisht, vlezër, me gjithë diska ti në këtë formë. E tani në univers, vlezër, sa ka gjërat të cilat kejtë dërgojnë të majdishmi? Rasisht që ti fletë, rasisht që ti shë, rasisht që filozofon me trunin, rasisht dhe, nuk e rasishme. Dikush do në bëhë diqka me tyje. Dikush ka formuar këtë strukturë dhe ai do diçka prej teje. A do të ndërruar vëzër, ky shembull është vetëm sa për hyrje dhe ka plot prej librave të cilat keni mundësinë edhe më ju kthi kësaj çështje. Ideja është se Allahu te bareke ve teala nuk krijon diçka vetëm se me dije. Dhe kjo dije është e plot. Çdo model që mundesh me e paramendu ndryshe i shkon jo. S'mundet. S'ka mundsi. Mare, shikoj njerëzit sot apo në këto tani këto operacionet plastike që kanë dalë. Shikoj disa prej emisioneve edhe këtu edhe në botën arabe apo edhe në vendet perëndimore ku kanë filluar me i bëu këto gjërat, kanë bërë emisione vetë njerëz që e kanë provuar dhe shumica prej tyre kanë thonë i kum rrapish mal. E kum rrapish mal. Ta fryj këta prak, ta shfryj këta prak, ta shtoj në gisht, ta shtoj në flok, këtë nuk janë të kënaqsh. Pse? Andaj për shembull, ilaçet, edhe ushqimet, kur shiten, që shiten më shumë ti natyral. Pse shkon kjo natyral? Se s'të bën dëm apo? Andaj dhe zërë Allahu Gjellë Gjellë ka kriju këtë univers me ilmin e ti, dhe neve në ka kriju me ilmin e ti, dhe në ka harmonizu në atë formë se gjdo ndërhirje. Andaj për nga mberi së sellem tha se ata që kanë ndërhyn në krijimin Allahut, Allahu ditën e kiametit i malkon dhe nuk i fol dhe nuk i këshir. Nuk i fol dhe nuk i këshir. Me, dikush do të pse i malkon Allahu ato që ka provojnë me ndruhe. Por shumë shpesh pyetin, o gja, ka mundësi me intervenu në fizikën teme? Jo, do është malkim. Pse? Me le kështu, se njëri ka njerë paja për ullë lëkur, s'ka mundësi me e kuptue. Ti e ke bo, e ke ndrejsh një sen. E ke ndrejsh edhe të ka kushtu për shumë 40 vjet. Edhe kanë arë një dytë shmendur, edhe kejtë e kanë prish. Cila reagimi jëtë? Më shko, telefonin, e ke blej, nduqa, vjen fëmija, copa të manë. Pse është fëmi, haro është dhe ti reagon pak, apo reagon pak, ti mund është mi a falë. Qka thot nëse djenë pak maj madhë? E thot, e kumë prish se kote e kote, kjo nuk duhet. Ti shka banë? Kote e kote për do këtë kjo tyja? Dhe mon, ti, sa ma e shtrejtë është kjo? Aq ma shumë shtohet doza me e qërtu ata. A mund është vëzër Allahu Gjellë Gjellë, cili është i gjithë dishëm. Ti i thu ka dhash se gabim i kinu pensë, gjasht u dasht. Kuj ti i thu gjasht? Andaj për mësëm ka dhane malkonat njeri Allahu Gjellë Gjellë, se këshirë. Andaj, emri El Alim, vëzër, është emri mëj madhi Zotit të bare kjo vëtjala. është emri mëj madhi Allahu të bare kjo vëtjala. Madje, emri Alim, Allahu Gjellë shpesh në Kur'an, kërë ka vërtetu se Kur'an e është fjale Zotit, cila është, e ka vërtetu se këti që e kemi zbit Kur'anin, ki si di që to, ne e kena kaldruhe. Ki nuk i di që to. Andaj, fakti që ki nuk i di, ha, shikoni, gjdo pengamber dhe zëri ka ndohet një rast, s'ka dit diçka. Gjdo pengamberit, Allah u gjelluala, ja ka bo një pozicion, a ja ka thoni diçka, i ka dalë ndryshe. Dhe këto dhe zërë nuk janë qashtu vetëm. Allah nuk i ban që to, rastësisht. Pse e ban pengamberin për shemë me rani diçka qka, a i ka mendu ndryshe dhe i ka dalë ndryshe? Për me ka du se o njeri, Allahu i ka shpalë. Për shemë, kur ka shku Musa a.s. me Khidrin, Khadirin, dhe i ka thonë, a ka mundësi me armetije, që i ka thonë Khidri? Ka thonë, sun ban sabër. Që i ka thonë Musa? Baj sabër. Ishala, baj sabër. Ta ma mja ka njës, ka reaguë. A i tha, a thosh as ban sabër? A tha, e kështu më ra. Kitë këto reagime, baj sabër dhe sun ban dhe sabër, qka argumenton? Se njeri është, njeri, apo? Pejgamberi s.a.s. ka ndodh, pejgamberi s.a.s. ka ndodh disa çështje si ka ditë. E kanë bëu pyetje, ka thonë nuk e di. Kto vëzër Allahu ka shumë më heruaj, po mësam hiç mos më ndodh ç'kjo. Pse e ka ndodh? Se kjo njeri. Kjo është njeri. Andaj emri Allahut El Alim i gjithdijshëm. Vëzër është nëse njeriu e kupton, nëse njeriu e kupton, nuk mbetet poshtë me unështru Allahu te bareke ve teala dhe me shtu dozën e nështrimit. Vetëm me e ditë, karë që Allahut sa nuk dina na, njëri ju dhe mund duhet me pas frikë të madhe prej Zotit të bareke vëtjana. Ta një shkojnë aspektin gjupësor, qka është ilm, fillimisht, pastaj ta bartim të fjallë Allahut të bareke vëtjana. Kanë thënë komentator e gjuhës, kanë thënë el ilmu në qidu lë gjehl. Ilmi është e kundërta e gjehlit. E qka gjehli e kundërta e ilmit. Dhe njëherë djetarë kështu i komentojnë gjera. Kjo nuk u koment, mohon, po këto flasin dhe njëherë me gjuhën e atyre qka i njohë. Disa për djetarëve kanë thanë, ky definicion është për ata qka mirë në vesh. Po nëse vetë dikush vetë, qka o dija, qka o dija, të shejë Kulisa më të imie, i dra ku shejë ala ma hua ali. Me ditë diqka që shënë realitet. Me ditë diqka që shështë ajsen realitet. Që kjo që uët ilmë. O shemë, se që kjo është gotë, në ta ka ujë, në bitë avolinë, në gjami, etjere, mund, tani ka shumë prej ilmit, që kjo është ilmi, andaj. E tani, qka ilmi, ilmo me ditë diçka, për një sendë që shonë realitet. Si ta dysh ndryshe, je gjahil, apo ki gjahil. Dhe gjahil jo dyloje, mës me ditë hiq dhe me ditë nga e prapa. Por qembo, me e pyt njën një qka që kjo, gotën, thotë se di. Kësa i dhojna nuk e di ignorancë e thjeshtë, se di. Ama nuk di këtë ndryshe, diçka. Nëse njani thot, ne i themi që këtë gotën, qka kjo, thot për shembul, shati. Dhe i themi, tashti edhe ti ki ignorancë, po e ki të kompliku me pse, se ti i të menu ze i të ditë këta, a kjo nuk o qashtu. Andaj, gjdo sen qka nuk e di dhe nuk ki informacion tjetër, i thojnë ignorancë e thjesht. Si ta dish gabim, i thojnë ignorancë e komplikuar. E kjo ignorancë e komplikuar dhe zërë shumë e shpërndamë sot në përdunja. Shemu me thonë dikush që kjo traktor t'i kesh, apo a ma shpesher na i thojnë a dozërave tjera njët. I thojnë a njët që shtu, a ma t'i s'kesh me vetën. Ti nuk kesh me vetën. Po shimë Allahu Gjellale kërë ka demantu në Kur'an, e ki në Kur'an një ajet atje, thëtë Allahu të bare kjo e tala, lisanu lëdhiju lëhidune i lehi a'gjemijun, wa hadha lisanun arabijun mubin. Kërë ka në kuzu për nga mberin tonë, sallallahu aleyhi sallem, se këtë Kur'an, ja ka mësu një njeri, s'ka në mujtë me thonë, na ta kena mësu, se atëherë ishbo pyjtja, po pëse stave ti jam për nga mber, që ka mbo dhezër, pinatit, prej humbjes që e kanë pas, kanë thonë, është një djallë që atje në Mekë, ka funi Mekës, ajo është me prejardhe nga Roma, nga Romakt, Rumi, edhe është kovaç, në më punën me hekur. Ka thonë, aja ka mësue. Pra e më dhe zërë, veç me gjujt dikun, që aja ka mësue? Apo, Allahu Gjeli Gjelalu kërë demanton dhe zërë, kërë kër i banë kundër përgjigje, nuk o që ashtu, qka thotë, thjeshtë, lisanu ledhi jurhidune i lehi a gjemiju. Qa ti, qka po thojnë ti o Muhammed, se qajta ka mësu ti e këtë Kur'an, e para, a i zdi me folë arabisht. A kuptoni tani, qka i thëtë Allahu Gjellalu njërzve? Këtin me i naqive, prej kurajshve dhe arabve, kë ka thonë, ja ka mësu, a i. Ja ka mësu, a i. Djetarë ka thonë, pëse stanë na ta kena mësu, se i bije që kjo si tjetë me vlerë, nëse ti thue, unë ta ku mësu, o pëse s'pemon për veti? Pëse me dhave muhe? A dhe ka thonë, filani ja ka mësue. Allahu Gjellalu thotë, pa i zdi me folë arabisht, ki kuran arabisht. E djetarë ka thonë, si i bije kjo, i bije që elmi me pas dalë pi gjehlit. A mune dhe zë? A mune? A mune ti përshimu, ta thjeshtzojna. Qka ju thotë Allahu? Njerëzve. Kur kanë thonë se Kur'an e ka mësu dikush Muhammedi s.a.s. Allahu këtë mundësit i ka pru në Kur'an, hajde të qysh për ju del. Mera këtë qemi. Thuë ty, së është ndërtuë një aeroplan, aeroplani që ka ne e din, po tash është tu avancuë dhe më shumë. Apo? I cili ka me bajt ma shumë, ka me hecë ma shpejt, ka me pas kilometra ma shpejt, a kështu me radhë, me performanca shumë fuqishme, apo këthejnë vetura shka të dush, edhe në fund, këtë kjo, do më dhënë, kjo mjeti i avancum, thojnë përshimë dhe kanë mo një pipar dovce dhe qaj e kishë pas bojë. O ti thu, kada, që ta s'ka mujtaj me bojë. Apo, pse, sepse zdel ilmi pi gjehlit. Pra, burimi gjehlit, s'murët me nëzirë, ilmi. Andoj shikollës në Kur'an, Allahu të bare kjo e tala, në përmet ilmi të ti, e kam brojt Kur'anin së është i imi ki, i imi, nuk është i Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Andoj djetarë kanë thane, ilmi është e kundërta e ignorancës. E ignoranca qka është, mësme diti qka. Nëse di gabim, është ignorancë e ngarkuar. Andoj kjo është ajo që ka arë në aspektin e gjuhës arabe. Sa i përket në Kur'an, lezër, kanë arë tri forma, por me e përshkujt emrin Allahu Gjellalu i dishëm apo i gjithdishëm. Ka orë forma el alim, ka orë forma el alim, dhe bon, jeja bot, elif, edhe ka orë el allam. Dhe këto trajta të cilët lakohen shpesher në forma ndryshme, janë përshkak gjërësish gjuhës arabe. Janë përshkak gjërësish gjuhës arabe. Andaj ka thonë Imam Shafi'iu, kanë mu shkatru njërzit në fejnë e tëre kur ta shpjegojnë në Kur'anin jo arabisht. Andë krejt fërkat dhe problematika dhe ndërlikime që ka i ka njërzit në kuptimin e Kur'anit është se nuk e kuptojnë gjuhën arabe. Dhe këtu themi vëzë, kur nuk e kuptojnë gjuhën arabe, ti mundet edhe me kry fakultet, pa në prap nuk e di gjuhën arabe. Nga se gjuhën arabe është mesele madhe. Gjuhën arabe, Allahu Gjellore, para me ndo kura lavdu, se ki Kur'an është pimu, ka thënë lise, inna enzellahu Kur'anën arabijen, a i të tjera gajra dhi iweq, s'ka shtërëmbrime, kjo shumë i drejt. A në gjuhë arabë është mesele madhe. Imam Shafiu ka shkuar një libër, Er Risale, edhe l'um, dhe ka thënë aty se njerëzit shkatrohen kur se din gjuhën arabe. Që më merë një anje qelë atje, Sherif Ametin, për shembull, thotë ka thënë Allahu në Kur'an. Allahu në Kur'an që ka thënë gjështu, ti e të ndihmu në përmet Sherif Ametit me kuptu paksa që ka konë Kur'an. Për ndryshe, nëse ti falësh me Sherif Ametin, namazja batil. Nëse thue, falënderimet i takojnë vetëm Allahu, zotit e botrave, s'ka namaz që ashtu. E duhet me dhënë Elhamdulillahi Rabbil Alemin. E tani qka është Elhamdulillahi Rabbil Alemin? Tani manë e mënë. Nga Elhamdulillahi Rabbil Alemin Ibn Qayyim el-Jauziyje i ka nxjerr shumë prej emrave të Allahut, një prej tyre el-Alim, i dijshëm. A din xhera? Çe marr. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botrave. Ibn Qayyim el-Jauziyje në Madarijus Salikin thotë që kjo fjalë argumenton se Zoti është shumë i dijshëm dhe i gjithdijshëm. Provoje të shtëpia, unë tash kam e kallzu, po ti provoje të shtëpia nxjerr ti domethënie. Ka i ka nxjerr nga gjuhë arabe. Elhamd lillah. E kështu më rakë, duke i kombinu këtë të gjëra, kanë gjerë ilmë. Andaj ka ardhë El Alim, ka ardhë në 157 ajete, El Alim, me jetës gjatër. Dhe ka ardhë El Alim në 13 ajete, El Alim, dhe ka ardhë El Allam në 4 ajete. Pro 157, El Alim, 13, Alim, edhe El Allam në 4 ajete. Pse për përmendim këta vëzër dhe pse për përmendim djetar, për me të regu se numri i madh i një emri të përmendim në Kur'an, argumenton për vlerën. Por shemull, emrin e kaluar që ka e patëm, El Fettah, sa erish përmendim në Kur'an? Kujti kujtohet? Njëherë. A dalon të shpiciti emri tjetër? Po. 157, 13, 4, për një emrë. Pse? Sepse është emrë i madh. Është emrë i madh. Andaj Firauni për shembull, kur ka përmend dietar, Firauni kur ka thonë unë jam Zot, çka ka thonë? Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Unë nuk di për juve Zot tjetër. Dietar çka kanë thonë? Kur dikush është Zot, sot unë nuk e di, si ja nis fjalës më nuk e di. A e kuptoni? Për shembull, kur ti thua unë nuk e di se ç'kjo punë bëhet ndryshe, si je specialist. Nëse njëri vend thotë, "Çe kjo punë vesh ç'shtu bëhet." A vërejnë këtu dalimin? Njani thot, që kjo pun? Thot, zdi që i bëhat ndryshe. Ki kalon mundësi që dikush di ma shumë, apo? Dhe vjen tjetëri dhe thot, as një metod, vesh që kjo. E tani kjo pak ma bindës është. E para unë i ka thonë, unë zdi zot tjetër. E Allahu a folë që ishtu? Jo. Qëka dhe Allahu gjeluala? Veq une. Me dije, vetëm une. A dhe shiko ka fillu e mua abetin aj me ignorancë. E Allahu i fillon mua abetet me... Për shembull, dëshmia më e madhe në Kur'an, cila është la ilaha illa Allah. Allahu xhaka thon, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Tani la ilaha është ilm. S'ka zot tjetër për me merit që adhurohet përveç Allahut. Shikoj Firauni me ignorancë, çka ka thon? Ma alimtu. Zdi zot përveç. Do, zdi do, a mund të pas? Mundet. Dhe si jeti zot. Atë shikoj emri El Alim ka shpesh në Kur'an. Ti përmendin disa prej ajete, s'kemi mundësi me përmend. Kërejt 157 janë shumë, edhe këtë 13 trajtës tjetër. Ka arë në fillim surën El Bakara, ku jemi të shpjegu atje, me laqët, kër i kanë thënë Allahu të barë kjo e talë, o Zotë, pëse pe kryon Ademi? Që i ka thënë Allahu Gjiluala? Si e ka këthije? E ne alem, unë e dije. Pëse pe kryon, o Zotë, si, me kurejshtje? Ka thënë unë e dije. Pasaj, si kanë qish janë shprej me laqët? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ka thon o Zot, ti je i pastër, i patmeta. S'kemi ne dije. Këto janë shfaqur, ne kemi përmend, janë shfaqur para Zotit, o Zot, na fal pse vetëm. Na fal pse vetëm pse e krijove Ademin alayhi salatu wasalam. Ne nuk dim pas atë çka ti na ke mësuar. Vërtet ti je i dijshëm, el alim, el hakim. Edhe i urtë. Ka arë në surën Ali Imran, Wallahu alimun bi dhati sudur. Allahu është i dishëm çka bartin gjoksat. Allahu është i dishëm çfa bartin, fa bartin gjoksat. Ka arë në surën El Maide, wa anna Allaha bi kulli shay'in alim. Allahu për çdo sen ka dije. Dhe mbanë më dhezër, djetarët se e mbrojnë çështjen e Kur'anit, këtë mbështetjen i kanë të të shtajete. Se Allahu është mbi diçka i dishëm. Shikoni, në sure An-Nahl, ajeti 28, thotë Allahu te bareke ve teala, bela inna Allaha alimun bima kuntum ta'malun. Allahu është i dishëm për gjithçka që keni vepruar. Për gjithçka që keni vepruar. A mundi para mundu vëzë tani veç shijo nganjëherë, domthon kemi nevojë mund dal me shijuni ajet, me e kap mirë. Nëse thot një njeri, kështu një njeri thjesht ti shtash me thonë për jasht, unë e kejt e di qka janë të po si cëli njeri për jasht. Kejt e di qka janë të po. Atë beson dikush që tu? Jo, së të beson. Së mund është të me dit. Ti me thonë, po i kumë shlumë për cjeli. s'mund është mi dit. Se ti edhe mi paslu 50 veta mi përcel, s'ki vesh 50 për mi përcel. E kuptove? Po, komplikohet shumë ma beti. Me thonë njani, unë e di 7 miliard njërë që ka janë të bo, që ka janë të mendu, si janë të medituën. Dhe ka dojnë me lëviz. Komplikohet puna. Allah u gjatë që shtu folë në kura. Qka të shkojë ndërmend jam të di. Jo veç ti, krejtë. Dhe këtu nuk më përzijet asë një sen për i tjetëris. A në djetarë të ta përmenmi, kër kam folë për ilmi, a thashtë vëzër, por me folë për ilmi në Allah, tush, me cilë e madhe. Ilmi cili, do më dhonë, shkrijet gjithë shka para tina, subhanahu wa ta'ala. A në nuk kam mundësi për pak minuta me i shpjegu këto ajetit të Allah, të bare kjo e tala. Në surën e Lembia, surja për nga mërë, ajeti 4, të Allah, të bare kjo e tala, kala rabbi ja'lemu l'kaule fi s-semai, wal ardi wa hua s-semiu l'alim. Thot Allahu te bareke ve teala, Zoti im e din fjalën në qiell dhe në tokë, dhe ai është dëgjuesi i dijshëm. Dëgjuesi i dijshëm. Dhe shikoj Ibn Qayyim el-Juzeyni vëzër, ju përmendat në ligjërat e kaluar se ai studion edhe kur të vjen Semiul Alim, Alimul Hakim, pse s'ka ardhur ndryshe. Po shumë këtu në këtë ajet ka thënë Allahu Gjelluala, Allahu e din çdo fjalë që ka është në qiell dhe në tokë, dhe ai është i dëgjuesi i shikues, i dëgjuesi i dijshëm. Ibn Qayyim e këtë thotë, a e provojmë me pasardh i dijshëm dëgjues? A i shkon e përshtatshme? Thotë jo. Andaj s'ka ardhur kur në Kur'an. S'ka në Kur'an i dijshëm dëgjues. Po ka ardhur dëgjues i dijshëm. E pse kështu? Thotë sepse ka mundësi dikush, ha, ka mundësi dikush me morë një lajmë, apo, dhe njën për dikuj tjetër. Apo, thot e di, e dita, se e nita. E kështu për Zotin nuk shkot. Se, sepse i shkon, ka mundësi të ka rrejt këtë që të ka kalëzue. E Allah u gjitha shka thot, se mi u lalim. A i vetë njën, vetë di. Mon, se ka morë me ndërmjec, kjo ideja. Nuk me Allah, të mon, o Zot, pse ti mjef mua, ka në ki vetë, vet. A kupton? S'ka ndërmjet. Unë të shoh, dëgjoj dhe me il. A dhe shiko, me Zotin Xhelel Xhelalu dhe krijesave s'ka ndërmjetës. A dhe shiko Allahu te bare kjo do thot, çka ka në qiell, çka folët. Edhe në tokë ai dëgjon dhe e di. Gjithashtu ka ardhur në Kur'an, sura Rum, ajeti 54, yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alimul qadir. Allahu krijon çka doje dhe ai është i dijshmi i fortë. Dhe është i dishim i fort. Dhe shiko kjo lidhje mes dishmit dhe të fortit. Mes dishmit dhe të fortit. Do të bina shemë. I përkaj me gjësi dhe zë kur flet. Por këtë emër, el alim, el kadir, el hakim, dhe i lidhë me emën e dishim, vjen me qudira. Ja një pi qudirave. Thot, shiko raport i Zotit me neve, a i di nas dina. Thot, mërë një shembull. Ti si bur, ki gruje dhe ki dëshami. Po mërët e gruja është pak ma ndishme. Thot, me të dhonë mundësia, me të qelë Zoti, me të qelë mundësia, dhe me pa në zemrën e grujës të ande, apo edhe një mik tjetër, që të kohë, po mërët e grujës, ma letë na e kuptojna, dhe me pa në zemrën e grujës të ande, shembol, anim nga dikush tjetër përveshteje. Kur kush se ka ditë, veç Zoti e dhjata. As se ka shprekur, edhe është ndarshme, ka anu dikon zemra. Ti e lexon. Cili kishin reagimi jot? Po 700 vet mos më pa, apo. Kur më mos më pa. A që ki reagimi von? Von. Shevolla jo, mi pas mend dikon tjetër. Ti më ja lexua. I shkonë mjaftu, edhe më mshël më ne. I shkonë mjaftu që ti më mori natë. O vëzë thotë Ibn Qayyim el-Juzeyni, sa shpesh Allahu i ditë na se na e dojna dikon tjetër përveç atina. Ai thotë ani, hajde jap ja një shans. A e kuptonë e sa nga toleron neve. Dëmon, a i thotë këshire, ketë i ki për tije, ketë ti kumbo për tije, ama zemra mësë jabë dikuj jetër, muë. Një ditë për ditëve, Ibrahimi anoj ka Ismaili pak, djale ka e vladë, kush sa nën ka e vladi? E pa Allah të anu ka e vladi, o Ibrahimi tha, thare. Djo, thare. Ideja ish me therë këtu mrejna, ja, sa nuk i duhet Allah u gjela me therë djale. E vëzë, sa përshim Allah u gjerë në ka pa neve që e dojnë a dikant tjetër. Sa në ka pa që odi përnë kaj me gjëzije, në ka pa të ju tutë dikuj tjetër. Pse ju tutë është dikuj tjetër? Allah u gjerë, zdo. Me gjitha ata të toleronaj. Nëmonë, alim, halim. Edhe i dishëm, edhe i butë. Kjo është ajo çka e mban Allahu te bareke ve teala robin e tij. Thot Allahu xhelalu xhelaluhu sura Rum, krijon Allahu çka doje dhe është i dijshëm dhe i fortë. Surën An-Nisa, ajeti 70 të Allahu te bareke ve teala, wa kafa billahi aliman. Mjafton për Allahun dituri. Mjafton për Allahun që i njeh rob me dijen e tij. Dhe kur jemi këtu vëllezër të dija, thash se ilmi i Allahu xhelaluhu është i madh. Një prej argumenteve se ndi kanë sjell dietarët, dhe për këta me lejen e Zotit të barekut do të flasim një zinxhir halka të ligjëratave mbi vërtetimin e asaj se ki Kur'ani është i Zotit dhe nuk është i askujt tjetër. Nëse ne mëson Allahu te barekehu te ala. Për gjëra që duhet i përmendim këtu është se në një luftë prej luftrave në Medinë, pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, domon 13 vite në Mekë dhe dikon 4-5 pas luftës së Bedrit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Medinë, po edhe në Mekë, e kanë rujt, dhe zër. E kanë rujt me shpata. Do më e kanë rujt, sigurimi vetë. Sidomos kërë ka qenë lufta. Dhe e kemi përmejnë, e histori, si e kanë rujt, sa, adim një vëkase, kështu më ratë. Një dhe ditve, që shë janë të rujt, për nga berin tonë, sallallahu alaihi sallam, dhe i popushon mrejna në tendën e tina, izbet një ajet. Izbet një ajet. Ajeti, ku i thëtë Allahu të barë kjo vëtala, Wallahu ja asimu kemin e nës. Prej tani Allahu ka me të mbrojt tyje. Thuju njerëzve, s'keni nevojt me mbrojt. Thot transmitusi që kja jet, kër e nga konë që këtë luft, ka zbrit pak para se me zbrit do ajet e tjera të sëtë na e kanë leju më falë namazin e tutës. E ditin e ajetet, ajetet sëtë e lejojnë më falë kur ki tutë, në qëfar do gjenë që je, falu, në luft. Thot, kërë akon në majnë e tutës, shikoj se Allah e gjenë momentin për ta kuptu, sa është e madhe kjo. Thot, sahabja, kërë në masumë të në tutë, Allah ka thënë falë në qishtë muni, apo e ka prua të surën Nisa, qishtë mu falë me roje, thënë, qato moment, qato dit, i ka zbrit për nga mirë i sëllëm, thuju njerëz e musumruni më. Sahabë, vëzër, jo që si kam besua jetit. A e kupton tani, dëmon, kitë dunja e dunë me vrojë këta, ki thot, shkoni, flenin shatorët e juve, mu më rozë zëtë jam, unë e vetëri jam. Dëmon, a kini lezu, vëzër, për mbretëri, për perandorë, qëtë e kanë vra, tu konë me mija sigurime. A nuk e kanë vra gjëngën e dijen e Amerikanëve me qindra mbrojtës? Se? Se njeri je, dhe sa prej mbretëri jam vra. Dhe Allah u gjelë e thotë, thujë të qështu. Ta një gëzër, mësë më pas kanë për nga mërë, hasha dhe kella. A mund është me thanë? Të mërë e shemë. Këtë komplet shkupi, vëzër, edhe këtë Maqedonia. Janë mbledhë bashkë, 2 milion njerëz me të vratije. Janë të të lipë, me emër, me emër, me të vratije. Qështu o kanë puna me Muhammedi sëselle? Kushtë e be kokën e ti, kaq, prej pasurive. Dhe ti, do më dhanë, ju thu njerëzve, liromni, vetë ka më mbrojnë. Njeri normal, nuk mund me thonë këta. Se në venë shkonë ti, mini herë shkonë. E Allah u gjele gjelelu i tha, thujo. Preja dit, vezër. Kur për nga meri se më s'ka morë sigurus. Po ma interesantja se kjo, është se në atë zbritit ati ajetit, thot, kur i zbriti kja ajet, na u largum. Sa, më zbatur, u largum. Thot, dhe erë dikush prej paganve. Shiko, vezër, për nga mësëm për me kaldu, se që kja ajet, tash, ono është i madhë për ju, e duni me kuptue. E ka morë shpatën, dhe e kalon për jashtë shatorit. Edhe ka hinë shator. Shpatën e vetë. Dhe ka arë një pi paganve, e ka morë shpatën, e ka qelë, edhe i ka thonë për mësëm, e tash, ka thonë asun tutësh, ka thonë la, stutna. Ka thonë e kush mbronë më pi muë, që është, me shpatën damën e ka me dëvra. Ka thonë, jem naunin la, mbronë Allah. Thotë, por moment e ka shlu shpatën aje. Dhe e ka morë, për nga mësëm ka thonë, e tash, dhe tash muë, ka thonë, hëtë se shkoj lirë. Dhe ka këthi e ka pranu, islamit të për nga mëri sallallahu aleyhi ve sellem. Këtë këto nëse pëse i ka bo Allah u gjitha, pëse i ban qëto, për me kaldzu se kë po ruhët, mua vesa, po ruhët për dikujt i cili, o shumë i dishëm. Kër Allah u gjitha thot, thuju ti Arabve, bjena një si Kurani, jo veç kash, jo veç fit, edhe i thot, së ne bini. Ja, kjo, sfida edhe së ne bje, jo shumë e madhe, apo, qysh mund është me dhanë ti dikujt, hajde se së ne ban ti një si telefoni, ndush më konë. Dikush me të kaldu ata. Dhe nuk mund të më konë njeri aj. Andë Allahu te bareke ve teala me emrin e ti El Alim, e ka mbrojt librin e ti, fjallën e ti. Dhe kanë ardhe shumë prej për ajetet e cilat argumentojnë për emrin Allahu te bareke ve teala el alim. Ka ardhe trajta alim, i dishëm, el alim, gjithashtu argumentojnë për emrin Allahu te bareke ve teala i dishëm. Thotë Allahu gjellu ala në surën el an'am ajeti 73, walahul mulku yawma yunfakhu fis suri alimul ghaibi wash shahada. Thot Allahu gjellu ala i pushteti atë dit është i tëri i Allahu te bareke ve teala, ditën kur frihet në sur, i frihet surit, alimul ghaibi wash shahada, ai është i dishëm për gajbin dhe për çka, për atë publikën, për çka nuk shifët dhe çka shifët edin Allahu te bareke ve teala. Shpesh kur lexon kësaj ajete dhe shpesh edhe pyetja mbo, pse Allahu thot e di të fshehtën dhe gajbin, gajbin dhe dukshmën. E dikush kujton sot pse dukshmën? Dhe zërë këtu nuk e ka për qëllim dukshmën, shka është vështë shimu, se dhe na e dina një dukshme, ama përkatsisht, jo, absolut. Pse Allah thot e dit pshetën shka së shifët dhe atë shka shifët? Pra, kjo problemi të kjo shka shifët, pse, a është kjo lëvdat? O lëvdat, qyshë, për shimu, ti a ishe drujt, ishe, a është e jashme. Që e vesh merën në borë gjamiës, a disa gjithë e kanë rështash? E di, se di, a është e dukshme, po, Allah kërë përmin, Allah e di dukshmën. Nuk e ka për qëllime qatë qka e qëti, detalët e asajna. A në e thëtë Allahu gjellonë në surë Araf, ma mi wara katin, nuk bjen një gjerë, aje di. Një druve zërsa që i dhe i ka. As njën i për neve se ka më të kur, po shumë ka. Po di drun, po tre drun, po qëtu veç në gjami se jem dhe drun. Po në qytet, po në shtet, po në dunja. Allahu gjellonë dhe të kej, që ka bjetë një gjerë, sa ka metë, sa ka ra e dina. Kulkulatora vezër këtu blokohen. Ska kulkulatora këtu. Ska, çfarë kulkulatore e mati gjethët e Zotit Xhelel Xhelal? Ska mund si kurgush. Dhe ska shkencë që e numëron këta. E çka thot Allahu Xhelel Xhelal? Alimul ghaib, e di gajbin. Dhe shikoj vezër, gjethi këtu i vogël, edhe atje hyjet e mëdha i runë Allahu Xhelel Xhelal. 7 kat qiell vezër. Ka thonë sa selam 500 vjet me hes njëra prej tjetrës. Ska nda vetëm se një melaçe. Çka një plan vetëm sa një melaçe ruku apo sejdë. Kurkujna Allahu xhallahu, kurkush nuk i del. Andaj është Zot vëllazër. Andaj është Zot ai. Don ti tani më vetëm thu ku hinëm tani. Ktu hinëm te zona që ti duhesh mund dal. Duhesh me mund dal. Dhe me pranue Allahun te bareke ve teala për të dishëm. Gjithashtu ka ardhur surën At-Tawbe ajeti 94, thumma turaduna ila alimil ghaibi wash-shahada, pasa do të ktheheni te ai cili e din gajbin dhe të dukshmën, dhe do t'ju lajmëron për ata që ka ju e keni punu. Gjithashtu ka arë në surën e Ra'd, ka arë në surën e Teghabun, dhe gjithashtu ka arë në surët e tjera Allem, shumë i dishëm. Thëtë Allahu të bare kjo të në surën El Ma'id, ajetin 109, kalu la ilme lëna inneke ente Allemul Gujub, kanë thanë, nuk kemi neve dije vërtet ti o Zot, je, ha, Allemul Gujub. Arabt nuk e shtojnë trajtën, nuk e ndrojnë emrin nga më e likshta, më e madhja, vetëm se për ta plotësuar. Po kjo vëzër kur folet për Zotin, nuk është që emri ja ka plotësuar, ja është i plotë vetë vetë, Xhelel Xhelalu. Allahu nuk i plotësohet kur gjë. Allahu te bareke dha nuk i duhet as shtesa, as, domthon, kur jep diçka nuk mangson dhe nuk ka në qenjen e tij që plotësohet diçka. Hasha wa kella. Po këtu është për qëllim madhështia. Thëtë Allahu të barë kjo të në surën El Maide, gjithashtu e jetim 116, ta'lemu ma fi nefsi, wala a'lemu ma fi nefsike, inneke ende allamul ghujub. Ditën e gjykimit, kur dale Isa a.s. për para Allahu të barë kjo të ala, Allahu gjithashtu thot, a ti, o Isa a.s. dhe nana yte, i kini tha njerëzë me ju adhuru juve përveç meje, qëka i thot Isa a.s. thot, ta'lemu ma fi nefsi. Thot, o Zot, ti e dit që kam, bon, shiko Isa dhe Zot, shiko ki se e njef Zotin. Thot, o Zot, ti jo që e di se kumë thonë, po ti e di se as plan se kam pas me thonë. E kupt? Se, ka thonë, ti e di mrejna që kam une. Për shemo, Allah u gjelë i thot, o Isa, a ti u ki thonë njërzve me ta dhuru ti? Isa nuk thot, o Zot, që kumë thonë. Jo. Shkon, ma ndi. Thot, o Zot, ti e di që kam mrendin ti me. Dhe mon, ti e di dhe am ka shku mendja me thonë, e jo që e kumë thonë. Wala a'lamu ma fi nafsik, a unë nuk e di çka ka në qenjen tonë, Xhelel Xhelal. Ai pastaj ka thonë inneke ente allamul ghuyub, vërtet ti o Zot je ai cili Allamul Ghuyub, i di të gjitha të fshehta. Dhe ka arë në surën e Taube, ajeti 78, gjithashtu ka arë në surën e Sebe, kul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi Allamul Ghuyub, thotë Allahu te bareke ve teala në surën e Sebe, ajeti 48, thuaj o Muhammed alayhi salatu wasalam, vërtet Zoti jam e gjuan hakun. Qo yaqdhifu, e gjuan hakun. Allamul Ghuyub. Sepse ai e di të fshehtë. Sepse ai e din të fshehtë. Ju kujtohet në xhiratën kaluar apo para kaluar e përmenda se njëri prej shkencëtarëve dhe fizikantëve çka thotë, një prej çuditërave të Kur'anit, cila është, shikoj këtu vëllazër, yaqdhifu. Kjo lidh me ata. Ka thonë disa prej shkencëtarëve, do ilme që janë në Kur'an, me tabiatin dhe takatin njerëzor duan qindra vite me zbulu këta. Dhe ai zbulon këta ajo. Ka thonë ndërsa këtij ka ardhur hazër kjo. E kupton? Andaj thotë yaqdhif. Ai vetë veç e zbrit Allahu te bareke ve teala. Dhe nuk i duhet ta mat në një herë, a e përshtatshme, së e përshtatshme, a e ka... E zbrit Allahu xhe lala. Mat në ju është e përshtatshme apo jo? Mat në ju është e përshtatshme apo jo? Andaj këto janë ajete që kanë ardhur për emrin Allahu te bareke ve teala, al-alim, al-alim, al-allam. Tani si definohet për Zotin te bareke ve teala në fjalët e ulemave emri Allahu xhe lala, al-alim, thotë Ibn Xheriri, thotë emri Allahu xhe lala, al-alim, çka thotë? Innaka anta ya rabbana al-alim min ghayri ta'lim bi jami'i ma qad kana wa ma huwa ka'in wal 'alim lil ghuyub dun jami'i khalqika. Fad ibn Jarir Allahu mushrif, fad al-alim, çka do të them? Ti o Zoti jon alim, tefsirin e ajetit, fad min ghayri ta'lim. E tani kjo shkoçitje këto shumë rëndësi. Ti o Zoti dishëm pa të mësu dikush. Ktu më një herë dallo, tani fillojmë nda krijesat pikriusit. Ne vëzër mësojna kadal kadal. Allahu s'ka të Zoti proces nga dal kadal. Nuk ka proces të Allahu të barë kjo tala. Për qenjën e ti, për qenjën e ti, nga se cilësit e Zoti da në dy loje, kemi përme, në qenje dhe në cilësi, edhe në vepra. Vepra të Allahu mund më i bo kadal. Por që më Allahu e nëzirë njërin nga dal kadal. Në mujë më barë kema në anës. Kjo vepra e ti, a me e di komplet procesi. Andaj në qenjën e ti s'ka proces, o i gjë e kryje. Ndërsa në vepra ka mundësi Allahu për një urësi e len nga dan nga dan. Andaj do t'im në gjeriri, alim është Allahu pa pas mësu për dikujna. Nuk mësën Allahu gjele gjelalu për dikujna. Ju kujtohet dhe këtë fjalitës në pat përmen nga Shekhu Islamu Tejmije, disa prej dhezër e shihnin të ndërlikuar, ku e kemi përmen se Shekhu Islamu Tejmije thot, Eli Sunejti nuk besojnë se Allahu është i meqëm. Akil. Apo tani ti normali meqëm të vjen në kundër ta nuk është shtu dhe zënë. Se fjala i meqëm përdorë për aparat. Apo menquria aparat. Mon, ti sot e shenë nesër dishka nuk e shenë. Apo sot ti dishka e shenë meni formë nesër e shenë ndryshe. Por shemë bu, marë një shemë bu kështu. Qish është mendja dhe zënë? Kitë për neve nga koni ditë fmi, apo? Dhe ki pos do lodra ki lujt me to. Me të njëjtën mendje, çaj njëri jeti, alo sot. Çish është atë njëjtën lodër ti? Apo a kishë mujin çeto vjet ti me hip nat biciklën e vogël? Me thonë ashtu në çaj njëri un ka. Jo, kalla. Te me këtë aparat unë pak se jam e kam pije këtë aparat, unë mo nuk e shoh njëjtën lodër, apo. A e kuptoni Allahu smund më kon kështu? Andaj Allahu jë nuk e përshkon veten, nga se mençuria është, si ka thënë Shekhu Sam Demi, si sini. Si sini. Mi po sini jon. Jo i Zotit xhel xhelal. I cili do më dhonë, vetëm në përmjet ti shë, ama nuk e kryon. Shëmë ti qëta jetë e pa, ti, se në ti shë, ti nuk e kryon. Ti edhe me mshilësit të janë qështu. Apo, ti përshemull, zdo me pa djelën, e mshilësit, apo, ama djelën e që ati në venin e vetë. Mënë ti nuk e kryon fotografin, nuk e kryon realitetin. Andaj, shishko i më gjeriri dhe zënë. Alim, pa e pas mësu dikush, e ka ilmin, subhane huve te ala, bi gjemi i ma kadikan, wa ma huve ke. Shiko, edhe kjo shkoqitje tjetra, krejt që ka egzistu dhe që ka egziston. Allahu e din që ka egzistu dhe që ka egziston. Dhe ka në hadith, lezër, se ilmi i Allahu të barë kjo talë, lidhët edhe me kaderin, dhe nga mberi jonë, sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka transmitu imam muslimin nga Abdullah ibn Amr ibn Asi, dhe nga mberi së sellem, shikove shtë këtu ta shkoqisin, prapë ma duhet kjo hadith, thotë Allahu të barë kjo talë, dhe jemë samë thëtë, Allahu Gjellu Ala i ka shkruar gjarjet e krijesave para se ta kryon qiellin dhe tokën 50.000 vite më herët. Dhe më thonë, ti kur ke lindë, jo 50.000 vjetë para tije je shkrujt për mukane që ka më këpon me tije. 50.000 vjetë para se me kryu qiellin dhe tokën, ti e ka një shkrujtë për medalj, për shembull, apo një ngjarje. Dhe këtu vëzër, dhe këtu disa për e djetarve, që ka thonë, dhe kjo ketë, që kja ditë, nuk o ketë ilmi Allahu të barë kjo tala. Po ka të boje vetëm me këtë dunja, me këtë botë, qiellin. Dërsa ka Allahu gjitha ilmë të cilin nuk e ka aldu. Andaj djetarë të elisonit thonë, Allahu ka emra që na nuk i dina. Argument ka thonë për nga meri sëllem, o Allahu të lutë me gjdo ilmë, qka? Me gjdo emrë qka e ki ti? Qka na e ki mësu neve? E ki zbit liber? Apo e diti ku qëtër e nasi dina? Dhe ka thonë, dhe ata qka se ki ka aldu kërkujna. Ka emra Allahu cilësi, si di kërkush ato. As me la që nuk i din. Pse? Se nuk ju ban dobi. Nuk i ban dobi. Andaj nuk na ka... Nuk e ka kallëzu. Andaj shkosh ka të dhe Ibn Gjeriri, Allahu është i dishëm, pa mësu piti kujna, që ka ka ndodhë në kaluarën, pa fillim, dhe ajo që ka tash, dhe krej që ka vjen të ardhëmën. Krej që ka vjen të ardhëmën, edhin Zotë Jonë Subhanehu Vëtëala. Andaj kjo është ajo që ka harë për Allahun të bareke Vëtëala. Thot Abdurrahman Saadi, në shpjegimin e emrit Allahu të bareke Vëtëala, thot wa hua alladhi e hata ilmuhu bil dhawahiri wal bawatini wal israri wal i'lan. Thot emri Allahu Jellal wal Al Alim është ai cili me ilmin e tij e ka përfshin. Shiko, dhe shprehet Kur'anore vin kështu, e hata bi kulli shay'in ilma. Allahu e përfshin diçka me ilm. Çka do të thonë përfshin? Çka do të thonë përfshin? Por shema ju kujtohet një prej operacioneve që i pronon prej asaj që kanë përmendur disa prej fizikantëve, kanë thënë kur do ti me qelë një qelës. Një qelës, apo? I ka 3 numra, 4 numra, 10 numra, 1 milion numra, apo? Mundësit për me qelë ata, qka është? Me gjithë shifrën e duhur. Sigur që thamë të ADN-ja. Ta jo dalim mes krijesave. Qka duhet atë, vëzër? Duhet nëse ti ban prova, duhet mësë me haru provën e parë, as dytën, as tretën, as katërën, me mujtë me gjithë të fundit, apo? Shikon, vëzër, pëse në kur amjen e hapa, e gjithë përfshin, për shembull. Por shumë dhe kipa, gjdo ilmi i dunjajës, si mjekësia, si gjdo sen. A mërë me arë me thanë dikush, une kumë përfshin dije këta? Jo. Qka thotë? Kemi provu. Kemi provu. Ka mundë që ndryshe, e kështu më rarë. Allah u gjithë, s'ka taj prova. S'ka për shumë me kriju një njërë, me thonë, ka dalë prit të të thejna, se ka bim të këna nxerë në tje. Ha, që vë kella. Allah u dhe këtë nxerë njërë me të meta, a e nxerë për një urësi. Nuk e këthem prapë. Me të meta, e kemi kriju për një urësi. Allahu dikujt ja marr syt për një urtësi, dikujt ja marr vesh për një urtësi, dikujt ja marr gojën e ban me mec për një urtësi. Pse? A nuk thot gabim ti ki dalë, domthon kopje e gabuar. Jo, shumë e çolluar se ta shohim të tjerë çka ka mbaz mundësi mu kanë. Kemi bërën. Andaj shiko, thot Abdulrahman ibn Saadi, ilmi Allah, çka do të thon, ai i cili i din me gjithë përfshirjet të jashtëmët, të brendshmët, të heshturat, ha? Dhe publikët. Çka duket, çka s'duket për neve. Kur ti përshporit dhe kur ti e fol publik, pastaj ka thënë: "Wa bil wajibati wa bil mustahilati wal mumkinat." Dhe kjo është që duhet ta theksojmë. Ka thënë: "Dhe Allahu është i dijshëm për ata e cila është obligative dhe për ata e cila është e pamundur dhe për ata e cila ka mundësi me ekzistuar." Për shembull, këta e përmend hoxha, do të përmendim na në fund të këtij vargut, një domosdoshmë si do ta vazhdojmë si varg për ateistat. Një prej shubateve që i përmendin ata është kjo. Që më thonë, a mund me kriju Allahu ne këta, ne këta kështu me radhë? Çka është për qëllim? Me kriju të pamundurën. Cila është? Mirë, po të pamundurën çfarë? Të pamundurën demak, na e zonën tani. Jo, jo. Për shembull, nëse njëri thotë kështu. A ka mundsi me krijuë Zoti Xhelalu unisan çka quhet? E bardh dhe një kësisht e zez. Kjo quat mustahil. Qa mustahil? Mustahil ashtë se kjo nuk qëndron vëtë vetë. Mon është kërkese nuk kanë, për shembull. Me thonë, ban ma të bardh, dzi. Tjetë edhe i bardh, njëtin vakt, edhe i zi. Së mundët. Ose për shembull me thonë, a ka mundësi me kriju Zotit e bare kjo e tala një gjësen, një kries e cila është duke hec dhe duke nejtë në venë. Kontradikta është mes të hecmës dhe qëndrimit në vend. Po, ka mundësi me thonë, a mundët tash me nalë, e mësani me shlu, kjo është valide. O mësë thonë, jo, tu lëviz, tu qëndrun vend, e kështu me radhë, këto janë të kundërtat e bashkuara me një vend. A dhe thot Abdurrahman ibn Saadi, thot Allahu e din çka krijohet prej të mundurave, obligativeve dhe ato që janë të pamundura në vetveti. Çka do të thonë pamundura në vetveti? Kjo nuk është filozofike, vëzhgët, por se ta kuptojmë, von ideja është, sot ne jemi në botën e Facebookut, njerëzit lexojnë gjithçka, është ideja e kërkesës me kriju diçka, von që s'qëndron vetveti, e cila nuk qëndron, nuk qëndron vetveti. Wa bil alamil ulawi was-sufli, Allahu e din botën e lart dhe botën e ul, wa bil madhi wal hadir wal mustaqbal, të kaluarën, tashmën dhe të ardhmën. Dhe të ardhmën. Për shembull të ardhmën, Allahu i thotë shpesh në Kur'an përmend të ardhmën. Dhe forma vëzë nuk ka vetëm këtu vetëm me fol për të ardhmën, se për të ardhmën folën e fallxhorët, na e dinë këta. Nuk ka problem vetëm me fol për të ardhmën. Problemi na mos me dal piksa që ka fol kur jo hiç. Që mos sot ti çdo ditë në gazetë e ki atje horoskopi, aty filozofira dhe palavra sa dush ka aty. Po nuk qëllon kur gjanë. Andaj njës për dit e vërrejnë se s'ka kur gjanë ati, dhe prap shkojnë e lezuj. Andaj sa sellem qka tha, nuk pranohet namaz, vesh me lezu, mos fralës nëse i beson. Shiko e ardhë një në Kur'an, dhe zërë. Në Kur'an. Për nga beri sa sellem qka ka thënë hadith, dhe jetë khulen në hadhe l'emr. Ha, ma tala atalehi shems. Ka thënë sa sellem, kjo fe e Zotit, ka me hi ku del dili. Zot tokë shka e prek dili, ka me mri kjo fe. Mërë në vëzër, këta, na normal, si musliman, na e morna, u krya jo. Mirë po, mërë e përshimu në aspektin logik. Se kjo argumenton për pengamberin e pengamberit tonë, sallallahu alaihi wasallam. A mund është përshimu, që mërë kështu? A mund është ti mi thonë, e bladit tanë, mi thonë, këshirë, o, djali jem, unë të garantoj, se ti kime e mërinje të pas dhëtin nip. Pas dhëtin nip. Unë, vargu, i pas dhëjt, kime e mërinje. A të beson fëmija? Thot, jo, se diti. Ti nuk e di, asë unë e ka me pas e vlade. E tani dhe zërë, qështë thot për jamësam? Kjo fej ka me hi, ku ka shpi piloqit, prej tendës, pilokurës, ka me hi e feja jene. Pse? Sepse dikush qëtër i kalëzën. A i cili punon jashtë zamanit, ka me hi e. Dhe kure ka thonë këta dhe zërë, kura ka një dopt. Kura ka një dopt. Për me tregu se unë nuk i kam të informata pi veti. O i kam prej, Allahu te bareke wa taala. A dhe shikov dhe zër, që ka thot Abdurrahman ibn Saadi, Allahu të bare kjo e tala, edin të kaluarën, të tashmën dhe të armën, felaja khfe alejhi shej u minele shje, Allahu nuk i fshijet as një send për e gjarave. Dhe përmenu dhe fjarën i për kaj me gjëzije dhe me këta e përfundojna, pasaj në gjaratë të arshme thash, për emrin Allahu gjel el alim, duhet varë për gjaratave dhe sa për ta hekat, perceptimin e gavu, mos mendoje dikush se tani dëgjova diçka disa prej ajeteve, por emri Allahu el Alim dhe unë di, jo vëzër. Nga kjo, domthon, ajo çka na nuk e dina për emrin Allahu el Alim është shumë më shumë dhe pa krahasuar me ata çka na e përmend më këtu. Dietarë vëzër libra kanë shkruajtur. Libra për emrin Allahu el Alim. Ibn Qayyim al-Jauziyja do të ketë emra të cilën rreth emrit Allahu el Alim. Para mendon, një prej kuptimeve të emrit Allahu el Alim është sa ai e di vetën. Apo ai e di vetën. Për shembull, çuçi bëj ajë di vetë vëzë. A ki po ti dënjar kur jetu angazhu me vetveten tonë diçka? Kini dertë tonë. Edhe i ki do punë pa krime. Edhe vendi kush thot, "Ej, çat punën, ti çka i thu? O, jam të mur me vetën." E kuptoj, kam gale me vetën. Allahu xhel xhelal o këta do çka i tham se i din për krijesat. Ai nuk e haron vetën, ai e di vetën. E sheh vetën. I din fuqitë e tij subhanahu wa taala. A dhe kjo është një ilm shumë i madh, emër shumë i madh i Zotit të Bareke u Teala. Andaj thot Ibn Qayyim al-Jauziyja dhe me këtë përfundojna duke përshkruajtur emrin Allahu te Bareke u Teala El-Alim, edhe pse Ibn Qayyim al-Jauziyja ka fol shumë vende, por na do ta huazojna poezinë e tij në nunie. Thot wa huwa al-Alim ahata ilman bil ladhi fil kawn min sirrin wa min i'lan. Thot Allahu është El-Alim, me ilmin e tij ka përfshi çka ka në univers prej sekreteve dhe publikeve. Ska sekret për Allahun të bare kjo e tala. Andë Allahu gjelën Kur'an e bjetë sa e ka kriju natën. Pse e thate ka kriju natën? Saj, dhe bon, kur banë të natë ashtë natë ashtë, nuk duhet natë përfiturojë, pëse tani, bon, sigur e të zoti natë. Hasha vë kella. Taj ska natë ditë, për këto për neve i ka po, gjelë gjelën. Ska taj sahati. Ne kemi përmenjë të punë e sahatit. Ne kemi përmenjë të punë e sahatit, se përshimu ti kur flenë natën, ti kur flenë natën, mësme matë me sahat, kur se disa ki fletë. Apo, atë ka ndodhe një herë të përshemë muqu e sa ati që ka nalë bateria, dhe ti me mendu se e të lovit ketë, ndodhë dhe zërë. Bile me dash me ta bo dikush manovër, ta ban. Ta të ndronë sahadit, do të hajtë sa ke fletë, kur së në di. Kur me asë një ilmë, s'munësh me ditë. Allah që dhëtë musë më duhet kjo. Se s'punon me zaman gjelë gjelë gjelë. A dhe shka do të i përnkaj me gjëzije, Allah u gjelë e ka përfshit sekretën dhe publikën. Pas e dhëtë, wa bi kulli shejin, ilmuhu subhanahu, fe hu el muhitu ve lejse dhe nisjani. Tani këtu e ka bëhë dhe një shtesë, e sënë do të avazhojnë në ligjeratën e arqme, me lejnë Allahu të bare kjo e tala, thotë dhe Allahu gjdo sen e din me ilmin e ti, e ka përfshia ata dhe nuk haron. E këtu harejsa, o shumë e theksuar, të du të dim, Allahu nuk haron dhe zër. Andë Allahu të bare kjo e tala, i ka thonë për nga mberi tonë, sallallahu aleyhi sallem, se nuk qëri u ke felatense, ne do të lexojmë ti Kur'an dhe ti nuk do të harosh. Ku dallimi mes njeriu dhe krijesës? Njeriu haron, Allahu nuk haron. Njeriu haron, Allahu nuk haron. Andaj në shumë ajete ka ardhur ma kana rabbuke nesije, Zoti jot nuk haron. A ki po vëzë harrejsa sa e mundon njerin? At mundon harrejsa? Për shembull, nisësh ti me një vend, do edhe dush me mor dosjen me veti. Ti mund nis për shembull pezojna 2-300 kilometra apo 1000 kilometra. Edhe mos e di bash 800 kilometra i ke harruar për shembull pasaportën, para kufinit. Ose për shembull ta bona më emocionale. Je nis për 5000 kilometra, edhe gruaja si ti thon merri pasaportat. Edhe ajo ka harruar. Para kufinit thotë inshallah. Do ai kupton se Allah thotë nuk harroj. Domthon se ti kur të harrosh ti ajo si pështoje mira puna, po. Se shumë harresa të mundon. Edhe vet, po çe bezona se ka bajo, ti vet çka bën? Do me hëngër vetëm se të du të më këthi tash, ose me angajgju di kanë, hajde bjena. E dhe zënë, për dit në harojna, që mësot ti e thu një fjal, e ranon di kanë, mësot i thu, subhanallah, ka merë tash, po ti pse ke harua i nalë të ka shkrujt. A dhe përshimë të njerë, bajna padrecira, bajna zulume, bajna senet dhe zëtë, ato shkruon diku në dhe zërë, shkruon. A dhe ka thani, Imam Shafiiu, prej gjërave të cilat Allahu i trullos, zulum qarë dhe se i ban me haru shumë, që kur t'ju mledhën, adoj, thot dhe mënkaj me të zi, Allahu nuk haron. Pas e thot, wa këdhalike ja'lemu ma jekunu gaden, wa ma kadikana wal me ujudu, fi dhe l'ani. Thot Allahu të barek i vëtana, edin qka bohët nesër, wa ma kadikana, dhe ajo qka, ka qenë në, ata qka bohët nesër, ajo qka qenë në të kaluarën dje, dhe ajo e cila është tani. Dhe kitë kjo nuk i përzijet. Dhe zërë me hi këta në detalet shumë ta, besonin ngarkohë ligjeratë. Merë veç këta. A, njërit me dit tashmën, tardhmën, të kaluarën. Dhe mënë, është një ilmë i cili takati njërzorës të mundë dhe përfilu. Qështë e diki? Dhe këtu nuk të bëhët fjallë, për shemë mësë me haru një javë, dhe zërë. Për shemë, a mundë dhe me paramenduhet, ti dhe mënë, me pa zaman, apo hajde na të folmi me zaman, pa 10.000 vjetë hiq mësë të harojsh, kur gjo hiq? A dhe dhe pse i bin këto djetartë, këto i bin veç për shembul që ta koptojsh me qfar qenje ki të bash, me një zot të madhë, gjellë gjellalu. A dhe shka ta për nga mbërë a.s. O zot, së mujë me të falenderua, je shumë maj madhë se sa me të falenderuone. Pasaj thot i më kajme gjëzije në fund, wa ke dhekë emrun lemjekun laukane kejfi jekunu, dhekë el emru dhe imkani. Pasaj thot i më kajme gjëzije, dhe kështu edhe një qështje tjetër e cila nuk ekziston, si kur të ekzistonte, si do të ishte. Pro e dina qka është, dje, tash, nejse. Edhe një sen tjetër, që sështë, si kur të ishte, që është do të ishte. A e dina Allahu Gjelluala? E din Subhanehu Vëtala. Kjo dhe zërë shkurtimisht për definicionin e imit Allahu të barë kjo vëtala, El Alim, neve nga kangele edhe diçka rrëthëmsime dhe porosive të cilat duhet të nxjerrim nga emri Allahu te bareke ve teala el alim, por se do ta shtim në ligjratën e ardhshme, lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelal ta mëson me jetën në hijen e këtyre emrave të Zotit te bareke ve teala, na mëson Allahu xhele xhelaluhu që ta jetojna dhe ta manifestojna kët dije për Allahun te bareke ve teala në jetën tonë, në veprat tona, në imanin tonë, lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelalu musliman kudo që Allahu të ndihmon, yetimat e musliman Allahu të mbulon, fukarat që mort Allahu të pasuron, lutemi Allahun te bareke ve teala që aty ku kemi çollu Allahu të na shpërblej, ku kemi gabuar Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.